2 อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปประเทศอินเดียงานสำคัญของที่นั่นคือการสนทนากับทะเลลัมมะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เพราะว่าทะเลลัมมะท่านก็ไม่ค่อยจะมีเวลาและไม่ค่อยจะเปิดโอกาสให้กับคนไทยคณะใหญ่แบบนี้มีคนตายไปต้อง350พระก็เกือบ60เรียกว่าครอบครองห้องพักในโรงแรมก็อาจจะครึ่งหรือเกินครึ่งด้วยซ้ำที่นะครับคือว่าท่านให้ตัวแทนของคนไทยขึ้นไปสนทนากับท่านอย่างเป็นทางการและตัวเองก็ได้รับเลือกให้ไปเป็นตัวแทนขึ้นไปสนทนากับท่านพร้อมกับพระแล้วก็คารวะอีก4-5ท่านในการสนทนาในลักษณะนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าปกติเวลาทะเลลัมมะท่านจะจัดให้มีการสนทนาทำแบบนี้ก็ส่วนใหญ่คนที่จะร่วมคนที่ขึ้นเวทีก็เป็นคนสำคัญระดับโลกถ้าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังก็เป็นคนสำคัญที่เป็นคนที่ได้รางวัลโนเบลสันติภาพบ้างคนที่มีบทบาททำงานขับเคลื่อนในระดับโลกเมื่อเป็นนักธุรกิจ CEO ที่มีชื่อเสียงอาจจะรวมถึงนักการเมืองที่ก็ถือเป็นรัฐบุรุษเช่นแมนเดลาคือต้องเป็นงานใหญ่จริงๆเพราะว่าดาลามาเองท่านก็เป็นคนสำคัญระดับโลกอยู่แล้วแล้วท่านก็ให้โอกาสกับตัวแทนคนไทยซึ่งก็จริงๆก็ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าท่านอยากจะให้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างพุทธชาวพุทธทิเบตกับชาวพุทธไทยท่านก็ยังปรารภอยู่หลายครั้งทั้งบนเวทีทั้งในที่อื่นด้วยว่าท่านรู้สึกคุ้นเคยใกล้ชิดกับถ้ามีความใกล้ชิดกับชาวคริสต์มากกว่าชาวพุทธด้วยกันหมายถึงชาวพุทธนิกายอื่นนะเช่นโดยเฉพาะเถรวาทนี่ท่านก็เห็นว่าชาวพุทธไทยกับทิเบตนี่หรือว่าเถรวาทกับวัชรยานี่ควรจะมีความร่วมมือกันใกล้ชิดมากขึ้นเรียกว่าเถรวาทแบบไทยเพราะว่าท่านก็เห็นว่าเมืองไทยเป็นจะเรียกว่ามีความสำคัญในพุทธศาสนาแบบเถรวาทก็ได้จะเรียกว่าศูนย์กลางเถรวาทก็พูดได้ไม่ถนัดปากเรียกว่าเป็นประเทศเมืองพูดแบบเถรวาทที่สำคัญและท่านเองก็มีโอกาสที่มาเมืองไทยได้น้อยเพราะว่าเมืองไทยเราเกรงแล้วก็กลัวรัฐบาลจีน ก็ไม่อนุญาตให้ท่านมาเมืองไทยมีคราวหนึ่งประมาณปี31มูลนิธิแม็กไซไซจัดให้มีการประชุมผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซทั่วตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปี31ที่กรุงเทพถ้าคนสำคัญในระดับเอเชียก็มากันแต่ว่าไทยละมาห้ามเข้าเมืองไทยก็มีการรณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลไทยอนุญาตแต่ว่าก็ไม่สำเร็จแต่ก็เป็นข่าวคึกโครมทีเดียวตอนนั้นก็ช่วยก็ผลักดันด้วยแต่ว่าก็ท่านก็มีโอกาสนะได้เข้ามาเมืองไทยแวบๆนะอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์มากประมาณปี36นะมาชายแดนไทยเราก็ได้มีโอกาสได้เข้าพบสังฆราชที่กรุงเทพเป็นเหตุการณ์เล็กๆที่ไม่ให้เป็นข่าวเพราะว่าจีนก็จะต่อต้านไทยและลามะมากแม้กระทั่งงานนี้เนี่ยที่เดลีทูตไทยก็ไม่สามารถจะไปปรากฏตัวได้เพราะว่าไม่งั้นทางการจีนจะโกรธมากอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแต่ว่าไทยและลามะซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของพุทธศาสนาวัชรยานเข้ามาเมืองไทยไม่ได้เพราะว่าเรากลัวจีนแล้วก็เราก็อยากได้เงินจากจีนด้วยอันนี้การที่ได้ไปเป็นขึ้นไปคือลำพังการที่จัดให้มีการเสวนากันระหว่างไทยละมากับตัวแทนคนไทยก็เป็นเรื่องที่พิเศษแล้วนะในการที่ได้รับเลือกไปเป็นตัวแทนที่ไปพูดบนไปสนทนากับท่านก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นความพิเศษมากๆเหมือนกันทีแรกก็นึกว่าคงจะมีตัวแทนคนไทยขึ้นไปสนทนาธรรมกับท่านหลายคนแต่ว่าพอถึงเวลาก็ต้องเลือกให้น้อยคนเพราะว่าถ้ามีคนมากๆมันก็คุยกันได้คนละนิดคนละหน่อยเท่านั้นงั้นแต่ละเวทีก็ทั้งเช้าและบ่ายก็ขึ้นได้แค่4คนแล้วก็จู่ๆผู้จัดก็ให้เรานี่ขึ้นเวทีทุกเวทีเลยนะทั้งเช้าและบ่ายของวันแรกและเช้าและบ่ายของวันที่2ในขณะที่คนอื่นก็เวียนขึ้นเช่นอาจารย์เสกสรรหรือว่าพระรูปอื่นก็มีท่านอนิลมานท่านเป็นผู้ช่วยเลขาสังฆราชอีกท่านหนึ่งไม่ได้มาพระราชญาณกวีคนที่ได้รับเลือกให้ขึ้นให้เป็นตัวแทนสนทนาธรรมไทยละมาฝ่ายไทยนี่เรียกว่าเป็นนักเรียนนอกกันทั้งนั้นเรานี่ไม่ได้จบอะไรเลยแต่ว่าดันให้ขึ้นเวทียืนพื้นก็เป็นตัวแกนแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้ต้องเตรียมตัวมากแต่ก็ไม่มีเวลาเตรียมตัวเพราะว่ามีงานเยอะตลอดเสร็จธรรมญาตาก็เดินสายพูดที่จริงก่อนเตรียมก่อนจะจัดงานนี่ก็มีการเตรียมการในหมู่ก็เรียกว่าตัวแทนฝ่ายไทยที่จะขึ้นไปมีการเตรียมคำถามอะไรต่างๆล่วงหน้ากัน 2-3 เดือนแต่ก็ มีเวลาคุยกันน้อยนะเพราะต่างคนต่างก็งานยุ่งแล้วก็มาไม่เคยครบแต่ว่าก็ได้คำถามนะที่จะไปสนทนากับท่านพอสมควรคือก็คิดว่าคงจะไปแค่ถามท่านนะไม่มีปัญญาจะไปสนทนาแลกเปลี่ยนอะไรกับท่านถือเสมอว่าไปเป็นตัวแทนถามเป็นตัวแทนคนที่ไม่รู้ไปถามท่านอันนี้ก็ทำให้นะโล่งอกขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันไอ้ภูมิปัญญาที่จะไปสนทนาและเปลี่ยนกับท่านมันคงไม่มีแต่ว่าถ้าไปเป็นตัวแทนซักถามท่านอันนี้จะง่ายกว่าแล้วก็สบายใจกว่าม ีคนถามว่าเมื่อเสร็จงานแล้วก็ได้อะไรจากได้อะไรบ้างจากการไปสนทนาธรรมกับท่านก็ได้สองอย่างใหญ่ๆด้วยหนึ่งก็ได้ข้อคิดนะเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็การเผยแผ่ธรรมะของท่านข้อที่สองก็ได้เห็นปฏิปทาแล้วก็บุคลิกของท่านอย่างใกล้ชิดช่วยอย่างใกล้ชิดเพราะว่าไม่เพียงแต่ขึ้นเวทีกับท่านที่จริงการขึ้นเวทีกับท่านก็ได้เห็นความเป็นไตรลัมมะนิมานเพราะว่าท่านก็เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองหัวจะหัวเราะก็หัวเราะแบบเต็มที่นะหัวเราะของไตรลัมมะนี่ท่านถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือหัวเราะได้อร่อยนะคือหัวเราะได้เต็มที่ไม่ค่อยท่านไม่ค่อยระวังไม่ค่อยเป็นห่วงภาพพจน์เท่าไหร่คือเป็นกันเองมากกับคนในเวทีกับผู้คนทั้งบนเวทีแล้วก็ข้างล่างอยากจะหัวเราะก็หัวเราะแล้วหัวเราะบางทีก็หัวเราะจนตัวโยนเลยนะนอกจากได้ขึ้นเวทีกับท่านแล้วก็ยังได้มีโอกาสร่วมฉันอาหารโต๊ะเดียวกับท่านเฉพาะวันเดียวนะอันนี้ก็เรียกเป็นโอกาสพิเศษปกติท่านก็จะฉันในห้องส่วนตัวแต่ว่าวันสุดท้ายท่านก็ให้โอกาสพระไทยได้ไปฉันร่วมโต๊ะกับท่านก็ได้เห็นบุคลิกของท่านว่าบนเวทีกับข้างล่างเวทีก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่คือเป็นกันเองแล้วก็มีอารมณ์ขันขณะที่ฉันกับท่านท่านก็มีเรื่องสนุกมาเล่าทั้งเกี่ยวกับคนอื่นบ้างเกี่ยวกับตัวท่านเองบ้างอย่างท่านเล่าว่าเนี่ยท่านเองก็ถือศีลถือวินัยคล้ายๆพระไทยนะรวมทั้งเรื่องการไม่ฉันมื้อเย็นด้วยท่านฉันเช้ากับเพลแต่ท่านก็เล่าว่าบางวันนี่ถึงตอนเย็นแล้วหิวนะหิวทำยังไงท่านก็ขอพระพุทธเจ้านะขออนุญาตฉันขนมปังสักแผ่นหนึ่งบิสกิตนะก็บอกพระเจ้าว่าข้าพระองค์ขอฉันหน่อยเพราะว่าจะได้มีสุขภาพดีเพราะว่าการทำงานเผยแผ่ธรรมะนี่ต้องมีสุขภาพที่ดีถ้าสุขภาพไม่ดีก็ทำงานไม่ได้ขออนุญาตฉันบิสกิตแผ่นหนึ่งท่านพูดเสร็จท่านก็หัวเราะนะคือปกติภาพระดับนี้เนี่ยก็มักจะวางฟอร์มหรือมักจะ นอกจากสร้างภาพให้ดูว่าเคร่งแต่ว่าท่านก็เปิดเผยนะว่าก็เคยแอบฉันอาหารตอนในยามวิกาลเหมือนกันก็ไม่ได้เห็นว่าต้องเป็นเรื่องปิดบังอะไรมีอะไรก็เล่าก็เชื่อในความเป็นมนุษย์ของท่านท่านก็จะมีเรื่องเล่าเรียกว่าตลอดที่ฉันอาหารก็ได้เห็นนะความเป็นกันเองบางทีมีช่วงขนาดนั้นก็มีพนักงานเสิร์ฟมาถามว่าท่านจะฉันอะไรต่อท่านก็จับแก้มเขาแล้วก็ตบแก้มเขาเบาๆแล้วก็บอกด้วยความเป็นดูนะเขาบอกไม่เอาแล้วขอบคุณอันนี้ก็เป็นบุคลิกของท่านซึ่งเปลี่ยนไปด้วยเมตตาแล้วก็มีความเป็นมิตรมีความเป็นกันเองกับคนโดยที่ไม่ถือตัวแล้วก็ไม่ค่อยได้ติดกับยกกับตำแหน่งเท่าไหร่ที่จริงยังมีโอกาสได้ไปเฝ้าท่านในฐานะตัวแทนคนไทยในฐานะเป็นเจ้าภาพนะก็คือไปต้อนรับท่านแล้วก็พาท่านเสด็จมาที่ห้องประชุมหรือต้อนรับท่านที่หน้าลิฟต์ที่อยู่ชั้น5ก็มีตัวแทนผู้จัดอีก2คนเป็นคารวาสมาต้อนรับท่านมารออยู่ที่หน้าลิฟต์แล้วก็ขึ้นลิฟต์ลงมากับท่านตอนที่ลงลิฟต์นี่ท่านก็จู่ๆท่านก็จับมือกุมมือเราไว้แล้วก็เดินกุมมือตลอดนะจนถึงที่ห้องประชุมระหว่างทางก็มีคนมาต้อนรับท่านโดยเฉพาะชาวทิเบตมีคนไทยด้วยคนไทยก้มนะก้มคารวะท่านกราบท่านท่านก็ให้ลุกขึ้นท่านไม่ค่อยไม่อยากให้ก้มลงขนาดนั้นให้ลุกขึ้นยืนมีผู้หญิงที่เบสมาขอพรจากท่านแล้วก็พูดด้วยนะไม่รู้จักหรอกแต่ฟังไม่เข้าใจพูดอะไรแล้วก็ทำเอามือจิ้มหน้าผากจิ้มจมูกนะเหมือนจะให้พรในสักอย่างคือท่านปฏิสันถานนะกับคนทั่วไปดีมากเรียงเป็นคนๆไปเลยแต่ว่าก็ไม่ใช้เวลามากยิ่งกับพระไทยแล้วท่านรับไหว้ทุกรูปเลยที่เดินเข้าแถวเรียงต้อนรับท่านอันนี้ก็เรียกว่ามีความนะมีความเป็นกันเองแล้วท่านก็กุมมือไปเหมือนกับจูงเราไปเราก็งงๆนะเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้จะท่านจะให้ความใกล้ชิดขนาดนั้นก็เดินตามติดท่านไปแต่ก็ดีหน่อยพอถ้าลงบันไดก็ถือโอกาสได้ประคองท่านบ้างจนท่านพอมาถึงห้องประชุมก็มีแขกผู้ใหญ่มาต้อนรับท่านก็เลยปล่อยมือเพื่อที่จะรับไหว้พวกแขกผู้ใหญ่ซึ่งเป็นชาวต่างชาติในอินเดียก็คงมีเยอะนะพวกระดับผู้ใหญ่เพราะว่าเดลีมันก็เป็นศูนย์กลางของราชการอยู่แล้วแต่ว่าพวกนักการเมืองเดียวคงจะไม่มานะแต่เป็นพวกเอกชนหรือว่านักธุรกิจใหญ่ๆก็มาต้อนรับท่านก็เขาไหว้ท่านก็ไหว้กลับ อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะได้เห็นปฏิปทาของท่านในเรื่องของความเป็นความมีเมตตาความเป็นมิตรกับผู้คนโดยที่ไม่เลือกชั้นวรรณะก็ทำให้ไม่ต้องสงสัยทำไมท่านถึงเป็นที่รักของผู้คนมากมีคนเขามีนักเรียนมีฝรั่งที่เป็นนักสังเกตศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกทางสีหน้าเขารู้จักกล้ามเนื้อทุกชิ้นบนใบหน้าของมนุษย์แล้วเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญจนกระทั่งสามารถได้รับเชิญให้ไปดูให้ไปศึกษาว่าใครพูดจริงพูดเท็จคือเขารู้ละเอียดมากจนรู้ว่าเนี่ยคนที่ยิ้มแบบนี้มันยิ้มแบบไม่จริงใจหรือว่ามีพิรุธเขาเรียกว่าละเอียดละออขนาดนั้นก็พูดถึงทารามาว่าเนี่ยเขาศึกษาการแสดงออกทางสีหน้าของทารามาแล้วบอกว่าเป็นคนที่ใช้กล้ามเนื้อบนใบหน้าเรียกว่าอย่างเต็มที่เลยไม่เคยใครที่ใช้กล้ามเนื้อในการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจนได้มากเท่าทารามะพอเห็นเขาก็ทึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เลยไม่แปลว่าทำไมคนที่แม้จะคุยกับท่านไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็เคารพนับถือท่านมากเรื่องความมีเมตตาซึ่งคงจะสื่ออะไรจากใจออกมาด้วยวันนี้พูดถึงเรื่องของข้อคิดในทางธรรมะและการเผยแผ่ธรรมของท่านเนี่ยที่จริงข้อคิดในทางธรรมะนี่จากการสนทนากับท่านก็ได้ไม่มากเมื่อเทียบกับการอ่านหนังสือของท่านอ่านหนังสือท่านมาพอสมควรไม่ถึงกับเยอะนะแต่ว่าก็ได้รู้แนวคิดทางธรรมจากท่านสิ่งที่ท่านพูดบนเวทีก็ไม่ได้เลยไปจากที่ท่านเคยพูดเคยเขียนไว้เป็นหนังสือแต่สิ่งที่ท่านย้ำก็คือว่าพูดแบบทิเบตกับพูดแบบไทยจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ที่หัวข้อการเสวนาครั้งนี้คือ1จุดหมายหลายหนทาง1จุดหมายคือจุดหมายพุทธศาสนาทิเบตกับไทยกับเทรวาก็จุดหมายเหมือนกันคือนิพพานแต่ว่าหนทางการแนวทางการปฏิบัติจะแตกต่างกันหรือเปล่าท่านก็ย้ำว่าจริงๆแล้วพูดถึงเรื่องของถ้าพูดเรื่องของแนวทางการปฏิบัติก็ไม่ได้แตกต่างกันมากการปฏิบัติทั้งในทางสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ให้ความสำคัญเหมือนกันสำหรับวินัยของพระที่จริงก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะว่าทางวัชรยานเนี่ยเขาวินัยเนี่ยอาศัยอิงมาจากนิกายสรวสติวาสสรวสติวาสเนี่ยก็ใช้นิกายใช้ปฏิโมกข์นะภิกขุปฏิโมกข์แบบเทรวาสเป็นหลักก็คล้ายกันที่จริงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยของวัชรยานนี่เขามีสิกขาบทมากกว่าของเถรวาทที่ซ้ำไอ้ข้อที่ทางเถรวาทปฏิบัตินับถืออยู่ทางวัชรยานก็ปฏิบัติรวมทั้งการไม่กินอาหารในเวลาวิกาล ท่านยังพูดถึงเรื่องของที่เด่นหน่อยคือเรื่องของการพูดถึงการเผยแผ่ธรรมะของท่านท่านพูดว่าปัจจุบันนี้ในการที่จะเผยแผ่ธรรมะสู่คนทั่วไปสิ่งสำคัญคือว่าต้องให้ความสำคัญกับศีลธรรมแบบไม่อิงศาสนา secular ethics นะศีลธรรมแบบโลกนะถ้าจะแปลแบบนี้ก็ได้เพราะว่าทุกวันนี้คนที่ไม่นับถือศาสนาก็มีเยอะหรือไม่นับถือศาสนาก็นับถือต่างศาสนากันทุกวันนี้เนี่ยศีลธรรมจำเป็นมากท่านย้ำว่าศีลธรรมจำเป็นมากจริยธรรมเป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆในโลกได้ไม่ว่าความรุนแรงไม่ว่าการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าการคอร์รัปชันแต่ว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าจะให้คนยอมรับกันอย่างกว้างขวางนี่มันต้องเป็นจริยธรรมแบบไม่อิงศาสนาหรือจริยธรรมแบบโลกหมายความว่าแบบจริยธรรมที่ไม่อิงจริยธรรมที่ใช้หลักเหตุผลไม่ผูกติดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเพราะว่าถ้าเอาจริยธรรมที่ผูกติดกับศาสนาแล้วก็จะมีคำถามว่าศาสนาไหนศาสนาคริสต์อิสลามหรือว่าพุทธก็จะเถียงกันนั่นแหละว่าจริยธรรมของศาสนาใดดีกว่าศาสนาอื่นเพราะงั้นก็ต้องเอาจริยธรรมที่เป็นกลางกลางที่นั้นจริยธรรมที่เป็นกลางกลางก็คือจริยธรรมแบบโลกหมายความว่าจริยธรรมที่อิงเหตุผลเช่นความเมตตากรุณาเนี่ยเราควรเมตตากรุณาต่อกันเพราะว่ามันเกิดประโยชน์ทั้งกับทุกฝ่ายคนที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลก็ได้รับประโยชน์ด้วยคือความสุขเมื่อเรามีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อผู้อื่นเราก็มีความสุขด้วยอีกฝ่ายนี้ก็มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันถ้าเป็นแบบเมืองไทยเราก็จะพูดว่าเมตตากรุณาดีนะมันเป็นการทำบุญคนทำก็ได้บุญเราก็ใช้บุญเป็นพื้นฐานของการมีเมตตากรุณาต่อกันแต่ถ้าเป็นฝ่ายคริสต์ความเมตตากรุณาก็เราควรเมตตากรุณาเพราะพระเจ้าสอนว่าควรรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเองคือแต่ละศาสนาก็มีเหตุผลของในแบบของตัวเองในการที่คนเราควรจะมีธรรมะหรือมีจริยธรรมเหตุผลนั้นก็ต่างกันไปอันนี้เราขยายความนะท่านไม่ได้พูดแต่ว่าท่านพูดเพียงว่าการอิงการใช้จริยธรรมที่อิงศาสนานี่มันมีปัญหาแต่ว่าจริยธรรมที่เป็นแบบโลกไม่อิงศาสนาเนี่ยมันจะเป็นที่ยอมรับได้มากกว่าท่านจะในเรื่องว่าเนี่ยมันมีเหตุผลรองรับความเมตตากรุณาเราทำแล้วเราก็มีความสุขรวมทั้งการที่คนเราควรเข้าถึงความสุขภายในความสุขภายในเนี่ยมันเป็นของดีเป็นของที่ให้ผลยั่งยืนมากกว่าความสุขทางวัตถุเพราะเหตุที่ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องเหตุผลเป็นตัวรองรับจริยธรรมเนี่ยท่านก็เลยให้ความสำคัญกับการเสวนากับนักวิทยาศาสตร์มาก แล้วท่านก็เอาข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์นี่มาชี้เห็นว่าคนที่มีเมตตากรุณาเนี่ยจะมีสุขภาพดีคลื่นสมองของคนที่มีสมาธิเนี่ยเป็นก็จะเป็นคลื่นสมองของคนที่มีความสุขอย่างเช่นตอนนี้เขาก็พบว่ายืนยันแล้วว่าการทำคนที่ทำสมาธิเนี่ยคนที่มีความสุขมากสุดในโลกคือคนที่มีสมาธิได้ดิ่งมากเขาเอานักทำสมาธิของทิเบตมาทดสอบคลื่นสมองประกอบเป็นคลื่นสมองที่บ่งบอกถึงความสุขได้สูงมากคนอื่นแล้วท่านก็พูดว่าเนี่ยอันนี้ก็ทั้งที่ท่านก็เป็นผู้นำศาสนานะแต่ว่าเวลาการแสดงธรรมของท่านกับคนทั่วไปท่านจะไม่อิงศาสนาหรืออิงพุทธศาสนาเท่าไหร่ที่จริงท่านก็พูดบนเวทีด้วยซ้ำว่าท่านก็พยายามจะไม่ติดยึดในพุทธศาสนาเพราะว่าการติดยึดในพุทธศาสนาทำให้ท่านไม่สามารถจะเห็นชื่นชมความดีของศาสนาอื่นได้นะท่านเป็นคนใจกว้างมากท่านก็บอกท่านก็เวลาท่านพูดกับคนศาสนาอื่นนะท่านก็แนะนำให้เขาอย่าเปลี่ยนศาสนานะให้เป็นชาวถ้าเป็นชาวคริสต์ก็เป็นชาวคริสต์ที่ดีถ้าจะเป็นชาวอิสลามมุสลิมก็เป็นมุสลิมที่ดีไม่ต้องมาเป็นชาวพุทธก็ได้เขาบอกคือเปลี่ยนศาสนานี่มันทำให้สับสนมากถ้าพูดหลายครั้งนะคนที่เปลี่ยนศาสนามานับถือพุทธนี่ทำให้สับสนนับถือศาสนาใดอยู่แล้วตั้งแต่เกิดก็นับถือศาสนานั้นนั้นไปตลอดเถอะอย่าเปลี่ยนศาสนาเลยเมื่อปีที่แล้วตอนที่สนทนากับชาวพุทธไทยที่ธรรมศาลาท่านก็เล่าถึงชาวทิเบตคนหนึ่งเป็นผู้หญิงทิเบตก็อพยพมาอินเดียก็อยู่อย่างลำบากนะจนกระทั่งได้รับความเอื้อเฟื้อจากชาวคาทอลิกชาวคริสต์ตอนหลังผู้หญิงที่เบลคนนี้ก็เปลี่ยนศาสนามาเป็นนับถือคริสต์คราวนึงก็ได้เจอทาเลลามะก็นับถือทาเลลามะมากแล้วก็บอกทาเลลามะว่าชาตินี้ขอนับถือคริสต์นะชาติหน้าจะนับถือพุทธทาเลลามะก็บอกเนี่ยสับสนแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่นับถือคริสต์ก็ไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าหรอกแต่นี่นับถือคริสต์แล้วยังเชื่อชาติหน้าแล้วก็ยังอยากจะมานับถือพุทธเนี่ยแสดงว่าเป็นความสับสนเป็นคริสต์ก็เป็นคริสต์ไม่จริงก็ยังนับถือคริสต์แบบพุทธอยู่ท่านก็เลยย้ำว่าเนี่ยนับถือศาสนาใดก็นับถือศาสนานั้นไปไม่ต้องมานับถือพุทธนี่ก็ตรงกับจากพุทธทาสนะเวลามีฝรั่งมาสวดโมกท่านก็หลายคนก็บอกว่าตัวเองนับถือพุทธนะจริงท่านก็บอกนี่ถ้าเป็นคริสต์อยู่แล้วก็นับถือคริสต์ไปเถอะนะไม่ต้องมาถือพุทธก็ได้แล้วก็บอกฝรั่งเหล่านั้นไปคือท่านก็มีความใจกว้างนะใจละมากกับอาจารย์พุทธะก็มีความใจกว้างก็เห็นว่าศาสนาอื่นก็สามารถจะทำให้เจริญงอกงามในทางธรรมได้เหมือนกันมีคนถามท่านว่างานนี้มีคนถามในวันสุดท้ายในฝ่ายวันสุดท้ายก็มีเปิดโอกาสสักถามก็มีคนถามว่าอะไรคือความสำเร็จของทาเลลามะในการเผยแผ่ธรรมที่จริงอันนี้ก็เป็นคำถามที่ได้ถามท่านเหมือนกันเราเองก็ได้ถามท่านเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ถามตรงๆว่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของท่านในการเผยแผ่ธรรมะถามตรงๆแบบนี้ท่านก็ตอบได้ชัดเหมือนกันก็บอกว่าท่านไม่พยายามที่จะเผยแผ่พุทธศาสนา นะคำถามนี้คำตอบนี้ก็ชาวพุทธก็อาจจะไม่คิดนะว่าท่านจะตอบนะท่านบอกว่าท่านไม่คิดจะเผยแผ่พุทธศาสนาเผยแผ่ในที่หมายถึงว่าการที่จะไปโฆษณาว่าพุทธศาสนาดีอย่างโน้นดีอย่างนี้หรือการที่จะไปชักชวนคนให้มานับถือพุทธศาสนาอันนี้ก็ในการที่ไม่ไปโฆษณาชวนเชื่อพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ทำให้คนรับคำสอนของท่านได้ง่ายขึ้นก็อย่างที่บอกว่าคนทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องศาสนาแล้วมันจะมีมากขึ้นถ้าสอนธรรมะโดยอิงพุทธศาสนาหมายถึงใช้สับแสงพุทธศาสนาหรือว่าต้องมานับถือพระพุทธเจ้าก่อนนะถึงค่อยมารับศีลไอ้แบบนี้นี่มันคนก็จะปฏิเสธได้ง่ายแต่ว่าถ้าเราเอาตัวเนื้อๆของธรรมะนี่มาพูดมาสอนโดยใช้หลักเหตุผลอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี่คนก็จะรับได้ง่ายอันนี้ก็เป็นเหตุทำให้คำสอนไตรลัมมะนี่เป็นที่ยอมรับกว้างขวางหนังสือไตรลัมมะนี่คนอ่านเยอะมากแล้วก็มีวางขายทั่วไปหมดทุกวันนี้ตามร้านหนังสือที่อยู่ตามสนามบินต่างๆร้านหนังสือภาษาอังกฤษนี่มีสื่อไทยลัมมะทั้งนั้นเพราะกลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่คนทั่วโลกให้ความยอมรับนับถืออันนี้เพราะท่านไม่ได้เน้นที่จะชูพุทธศาสนาแต่เอาความดีความจริงเป็นหลักก่อนหน้านั้นท่านก็พูดนะว่าไอ้การที่ได้ถามท่านว่าการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้ควรจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยหนึ่งต้องคำนึงถึงเหตุผลสองต้องคำนึงถึงความเป็นจริงในปัจจุบันส่วนใหญ่เวลาเราเผยแผ่ธรรมะนี่เราก็มักจะไม่ค่อยได้นึกถึงผู้ฟังเท่าไหร่เราก็เอาสิ่งที่เราอยากจะพูดเนี่ยมาให้เขารับรู้โดยที่ไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีพื้นภูมิหลังแค่ไหนอันนี้ก็ท่านก็พูดจะหรือพูดโยงไปถึงเทรวาสด้วยนะว่าเทรวาสนี่หรือที่จริงก็ศาสนิกายอื่นด้วยเนี่ยก็มักจะติดอยู่กับจารีตประเพณีติดอยู่จารีตประเพณีก็เอารูปแบบเอาสัญลักษณ์เอาภาษาของอดีตเนี่ยมาสอนคนในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจว่าหลายคนเนี่ยคนไทยหลายคนบอกว่าเนี่ยไม่ค่อยอยากจะฟังเทศเพราะฟังแล้วไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราติดรูปแบบมากกว่าติดรูปแบบมากกว่าเนื้อหาสาระแล้วก็คำนึงแต่จารีตประเพณีมากกว่าที่จะคำนึงถึงความเข้าใจของคนในปัจจุบันหรือความที่ฉันเรียกว่าความเป็นจริงของปัจจุบันถ้าคำนึงความเป็นจริงของปัจจุบันก็จะพบว่าทำไมถ้าเรามาถึงในเรื่องการใช้จริยธรรมที่ไม่อิงศาสนาเพราะคนทุกวันนี้คนส่วนเรียกว่าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่สนใจศาสนาแล้ว นั่นจะเอาถ้าจะให้คนนับถือศาสนาก่อนแล้วค่อยมีศีลมีธรรมนี่มันก็เป็นไปได้ยากก็ไปไม่ถึงไหนดังนั้นก็ต้องเอาเรื่องเนื้อหาของธรรมะเป็นหลักส่วนเรื่องรูปแบบพิธีกรรมเอาไว้ทีหลังอันนี้ก็ทำให้นึกถึงอาจารย์ทิเบตหลายคนนะที่มีชื่อเสียงในตะวันตกอย่างที่เคยเล่าถึงเยเช่ลามะเยเช่เนี่ยนี่เป็นคนบุกเบิกพุทธศาสนาทิเบตในอเมริกาทั้งที่พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แล้วก็ทั้งปีทั้งชาติตั้งแต่เล็กจนแก่ก็อยู่ในทิเบตซึ่งเป็นโลกที่มันต่างจากอเมริกามากไม่มีโทรศัพท์ไม่รู้จักโทรศัพท์ไม่เคยเห็นเครื่องบินไม่เคยเห็นรถยนต์แต่วันดีคืนดีต้องมาโผล่มาใช้ชีวิตในอเมริกาแต่สามารถสอนให้คนหนุ่มสาวอเมริกันเนี่ยสนใจธรรมะปฏิบัติธรรมได้ก็มีเคล็ดลับยังไงก็มีตัวอย่างว่าเนี่ยก็เคยเวลาจะลามาเยเช่จะสอนจะชวนคนให้ปฏิบัติธรรมให้ทำสมาธิภาวนาเนี่ยในสายตาของคนอเมริกันก็เชื่อเป็นเรื่องยากแต่ว่าลามาเยเช่นี่ทำให้เป็นเรื่องง่ายเช่นถามว่าหายใจเป็นไหมหนึ่งและสองมีเมตตากรุณาไหมมีน้ำจิตน้ำใจไหมถ้าตอบว่ามีทั้งสองข้อนี้ก็ท่านก็บอกปฏิบัติธรรมได้แล้วเพราะว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็อาศัยสองข้อนั่นแหละแต่จริงปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องก็หนีไม่พ้นสองเรื่องนี้คนเราถ้าหายใจเป็นมันก็ช่วยปรับความสัมพันธ์กับตัวเองได้คนเราถ้ามีน้ำใจคนอื่นมันก็ช่วยทำให้มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับผู้อื่นได้ธรรมะก็มีสองข้อนั่นแหละก็คือว่าเป็นการทำให้มีสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองและทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นหรือพูดอีกแบบอย่างนึงคือว่าธรรมะนี่มันมีทั้งความลึกและความกว้างธรรมะมีทั้งความลึกและความกว้างความลึกของธรรมะก็ทำให้เรารู้จักตัวเองเป็นมิตรกับตัวเองมีความสงบเย็นภายในส่วนความกว้างก็ทำให้เรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นธรรมะในพุทธศาสนาจริงก็มีแค่สองนี่นะลึกกับกว้างแต่เจ้าลามาเอเช่ก็อธิบายว่าเนี่ยเป็นเรื่องของถ้าหายใจเป็นก็ทำให้เรามีความสมาธิดีกับตัวเองถ้ามีน้ำใจก็ทำให้เรามีความสมาธิดีกับผู้อื่นแค่นี้แหละปฏิบัติทำได้แล้วในขณะที่พระลูกอื่นนิกายอื่นนี่จะปฏิบัติทำได้ก็ต้องถือศีลก่อนต้องมาถือศีลมารัตนาศีลหรือว่ารับไตรสรณาคมก่อนจะปฏิบัติทำก็ต้องมีพิธีกรรมหลายอย่างเราไม่เช่นนี้ไม่เอาเลยขอพูดพิธีกรรมตัดทิ้งหมดเอาพุ่งข้อหาธรรมะตรงๆเลยนี่ชาลามะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันก็คือว่าไม่ต้องอิงรูปแบบพิธีกรรมแล้งสิ้นเอาตัวเนื้อหาล้วนๆเอามาพูดมาสอนโดยใช้เหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับสนับสนุนคนก็เข้าใจได้ง่ายที่จริงประโยชน์ที่ได้จากการสนทนายังมีประโยชน์ที่ต่อเนื่องตามมาเพราะว่าหลังทุกคืนหลังจากสนทนาเสร็จก็จะมีการตั้งวงเสวนากันระหว่างพระไทยกับพระทิเบตคุยเป็นเรื่องเวลามากในวงนี้แหละคุยกันได้ลึกซึ้งถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องไตรลักษณ์ในทัศนะของไทยทิเบต แล้วก็คุยได้แต่เรื่องจิปาถะก็มีการร่วมมือกันนะว่าจะแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนคนพระทิเบตก็จะมาเมืองไทยพระไทยก็จะไปศึกษาทิเบตในอินเดียอันนี้ก็คุยกันเป็นเนื้อเป็นหนังก็คงจะมีอะไรสืบเนื่องจากการสนทนาครั้งนี้นะก็คุยกันคุยแล้ว